Trzeci Polskiego Radia.

śmiechu. Cisza zagrała, wokół nas się zbił gołębi puch, perfidny kicz. Światło w twoich rękach, gołębi puch.